Den redde målet tyrede ind fra det oprørte hav. Den fisker drog med mod i sin ud til den våde grav. Langt ude på den vilde sø, hvor stormen brølte vildt, der måtte fiskermanden dø så fjern fra hjemmets ild. Derhjemme sad den stille viv og ventede sin mand. Hun frygtede elementernes kiv og den oprørte strand. Og børnene så hendes frygt, når kommer fader hjem. Så slumrede de ind så trygt, og Gud beskær med dem. Men den gang det blev morgen gry, var moder ej hos dem. Hun havde vagt af havets gny, forladt det arme hjem. Ved stranden stod hun natten lang, med redsel i sit blik. Så manden vandrer dødens gang, det var så bisk en dryk. Hun stirrede efter kendingen på mag og bedre vejr. Men ak, hun så i brændingen sin mand, hun var ham nær. Men bølgen rev ham af tår ud, han kom ej mere igen. Hun sukkede beklemt til Gud og red og red min ven. Man strid og slid, men det var for få, der reddet kom til land. 500 fiskere man så gå bort ved næren strand. Og der til værelsen den strid har kaldt de kække bort. Men hjemmet savner deres flid, og slaget faldt så hårdt. I hytten var der tomt og koldt, og faderen kom ej. Han faldt som helke Gud, han holdt på havets trange vej. Nu skinner stjernen på hans krav, et håb der gensyn stund. Hans sjæl er hist i dyben hav, er jord hans læme kun. Du stakkels hustru tåren er, alt hvad der levnet blev. Græd fader søn, som stod dem nær, da døden bort dem rev. Ej mindes mærke rejses kan på søens falske grund. Men mødes skal I med hver mand en gang i glædens stund.